Open up six. He's gone! Alone in a dark when I met you. Drunk. 26 juni, 2 uur lang. Michael Jackson bij de Music Corner. I'm ready. 1 dag na zijn sterfdag. Give me a little more keyboard and a little more bass. Uniek materiaal. Uniek materiaal. Zeldzame geluidsbestanden en veel info. Well, I want to groove. Michael Jackson, the King of Pop. Maandag, 26 juni, bij de lokale omroep Goorlen.